Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkeszti Ésik Anita. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89-0999-es számon. Punjabi MC Sindhu Shidda Mirza Kade na ranja kan padwaunda te heer khawaundi churi na Mirje ne phir marna kisi je hundi majboori na Kaun karenda yaad sassi nu je thal vich hundi puri na Ishq ne yaro mar jana si je aashik chadde sooli na ਤੇ ਕੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ Punjab in my eye. Never had I cried before. Never had my steel heart die before. But now I felt the roar, blast. True love will ever last. But you can't fit my body into a cast. Die for my woman. My woman is my mind. My destiny, she speaks through her every freaky line. Her body movement is the way I survive. When I'm on the battlefield, staying alive. Staying alive. My arch is that. 249 MCs on horseback. So I pull out my steel to fight back. Pull out an ounce of this, sip on my right set. Walked across the five rivers, 100 degrees. My body burn, my mind sleep. Hawa de naal, tera de tu aj galla nahi. Bakhiye hawa de naal, Köszöntöm a hallgatókat, ez az Éles Válasz című műsor. Két hetente jelentkezünk, és szeretnénk folytatni azt a témát, amit idestóval most már ez a harmadik műsor lesz, amiről beszélünk, de szerintem mindegyikünknek része, ez a, tulajdonképpen a párkapcsolatok, egyéniségek, és ezeknek az összefüggései, erről beszélgettünk. És beszeretném mutatni itt a beszélgető partnereket, de mindenek előtt elmondanám a telefonszámukat, mert nagyon örülnék neki, hogyha jeleznék, hogy mi a véleményük erről a témáról, és hogyha aktívan hozzászólnának. Tehát a vonalas számunk az 489-09-99, a mobil szám pedig 30-as, 228-98-00, és erre a telefonszámra SMS-t is tudnak küldeni. És akkor bemutatnám Berezvai Ildikót, aki kiadó, szerkesztő és grafológus. Akkor van nekünk egy keleti kultúrák szakértője, és ezen kívül van egy asztrológusunk, a keleti kultúrák szakértője Bányai Géza, akit már ugye jól ismerhetnek a rádió egyéb műsoraiból is, és Pusztai Attila pedig az asztrológus. Tehát el is kezdeném, hogy ismét Attilára súznám a bevezetőt, mert szerintem az asztrológia az igen jó körvonalazza ennek a témának a sok színűségét. Úgyhogy megkérlek, hogy valamilyen általános rövid bevezetőt mondjál. Hát az általános az egy kicsit lehet, hogy hosszúra is nyúlna, de valóban az asztrológia elég jól körvonalazza ezt a területet. És egy kicsit ebben a műsorban itt beszéltük, hogy speciálisan az ilyen hűtlenségi problémákkal fogunk foglalkozni, és akkor speciálisan erről a témáról szeretnék egy kicsit az asztrológia szempontjából. Az asztrológia egyébként nem határozza meg egy embernek az erkölcsi fejlettségét, tehát ez nem mérhető le egy horoszkópból, sem az erkölcsi, sem a spirituális fejlettség, ez egy más szinten működik. Azokat az energiahatásokat, amik a személyiségét mutatják, azokat lehet kiolvasni, de hogy ő ezt hogyan használja, azt már nem. Tehát egy erkölcsi szint határozza meg, hogy azokkal az energiákkal ő hogyan él, az a szülött, ami az ő horoszkópjában van. Tehát pusztán egy horoszkópból valakire azt mondani, hogy ő mondjuk egy hűtlen pár, vagy egy hűséges pár, nem lehet. Ugyanakkor azért mégiscsak azt kell mondani, hogy lehet. Tehát annak a lehetősége az ő személyiségében meglévő energiák találkozásából fakadóan, hogy ő hajlamos a kicsapongásra, az új felé kacsingatásra, más irányba keresésre, az elég egyértelműen meghatározható. Azt, hogy ő ezt milyen módon fogja mégis megélni, hogy valóban egy hűtlenség fog ebből következni, vagy pedig más irányultságban fogja ezeket az energiákat az életébe beépíteni, azt már nem lehet a horoszkópból megállapítani. Tehát a hajlandóságot, a késztetést, azt igen, egyértelműen azt, hogy már például az ember ilyen vagy olyan, azt nem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert így az utóbbi időszakban rengeteg ilyen esettel találkoztam, tehát környezetemben számosan beszéltek erről, vagy a hölgy, vagy a férfi részéről, hogy ez felmerült problémaként, és ugye ott, ahol nincsen gyermek, ott talán még egy kicsit egyszerűbb, bár ez azért mindig felkavarja egy családnak, vagy egy párnak az életét, de ahol van gyermek, ott még bonyolultabb. Akkor visszavenném én a szót egy picit, hogyha itt most más hirtelen nincs kiforrott gondolat. Rátérnék, hogy mi is az, ami mutatja akkor az asztrológiában. Maradjunk az asztrológiánál egyelőre. Vannak olyan hatások, amik mindenképpen izgató és újdonságkereső motivumokat adnak az ember személyiségének, és hogyha ezek a hatások elég erősek és olyan területhez kapcsolódnak, amik összefüggenek párkapcsolati, szexuális vagy érzelmi motiváció az embernek, akkor ebből egyértelműen fog következni, hogy ő neki ezek hajlamai megvannak. Ezek az uránuszi hatások elsősorban, tehát az uránusz bolygónak, itt már egyszer felmerült az uránusznak a különbsége és az egyedisége, extravagánsága is. Van olyan értelme is, olyan tartalma az uránusznak, hogy mivel hogy mindig át akarja lépni a megszokott dolgokat, ebből közik, hogy mindig újat akar keresni. Tehát amikor ez a fele érvényesül az ember személyiség, hogy mindig újat akar keresni, és ez egy olyan területhez kapcsolódik, az ő személyiségének azon oldalhoz kapcsolódik, ami összefügg az érzelmi vagy a párkapcsolati motivációkkal, akkor nyilván, ha mindig újat akarok keresni azon a területen, ez azt az indítatást fogja benne hozni, hogy ne elégedjen meg egy partnerrel, az érzelmeit azt nem igazán tudja egy irányba fordítani, mert akkor ott ő egy gátat, egy megkötést, egy szinte egy börtönbe zártságot érez belülről, amiből ki akar törni, és ezeknek az energiáknak a késztetésére tulajdonképpen képtelen megmaradni. Hogyha elég erősek ezek a hatások, képtelen megmaradni hát egy kapcsolatban, vagy egy érzelmi elkötelezettségben. Ez még nagyon sok mindent hozhat ki egy emberből. A nőknél különösen, de a férfiaknál is természetesen a gondoskodás nagyon fontos egy párkapcsolatban, különösen a családról van szó, hogy gyermekek is vannak. És ott például a hold, ami elég szépen mutatja, hogy ki hogyan áll a gondoskodás területén, és egy hold-uránusz kapcsolódással, ami sok feszültséget tartalmaz, olyan jövő kapcsolódással, bizony meglehetnek azok az elkülönülési hajlandóságai az egyénnek, aminek a következtében ő nem tud azonosulni igazán a gondoskodói energiaminőséggel. Tehát az Uránusz le akarja választani őt arról az energia minőségről, amihez kapcsolódik. Na most a holdhoz kapcsolódik, mint gondoskodó emberi oldal, személyiség oldalhoz, akkor erről akarja őt leválasztani, ettől akarja megszabadítani, ettől akarja függetleníteni ő saját magát. És valahol az ember életében akkor ez a hatás mutat egy feladatot is, hogy ezt ő megfelelően harmóniába hozza. De hogyha ez nem sikerül, és hát általában nem igazán az a törekvés, hogy valaki ezt megoldja, hanem egyszerűen csak megy az energiahatások után, akkor ebből az fog következni, hogy nem fog igazán kitartó, gondoskodó mentalitást mutatni, akár anya, akár apa az illető. És bizony még egy anya is hajlamos lehet rá, hogy nagyon lazán és távolságtartóan élje meg az ő anyai szerepét, vagy általában az is előfordul, hogy nem is jut el odáig, hogy ő anyaságot vállaljon. Tehát olyan mértékben leválasztódik az anyai szerepről, hogy távol tartja magát minden olyan lehetőségtől, hogy ő anya lehessen. Tehát bármikor kialakul egy olyan kapcsolata például, ami egy elkötelezett kapcsolatba kéne, hogy átmenjen. És ebből ő neki természetszerűleg tudatalattiában ott már egyből előjön, hogy az fog következni, hogy akkor ő ott lehorgonyoz, akkor ő ott anya lesz, akkor ő ott gondoskodni fog, neked lesz az élete, ezzel kell törődni, erre kell koncentrálni, és ezt ő úgy éli meg, teljesen mint egy bezáródást, egy olyan dolgot, amitől el akar határolódni, amitől meg akar szabadulni, amitől szabad akar lenni, nem akarja felvállalni. És ennek következtében minden ilyen kapcsolatot, ami így indulna, már is elhárít. Ebből aztán nagyon sok minden következhet még az ember személyiségében, egészen odáig, hogy érzelmi elhidegülés, az érzelmek kifejezésének képtelensége, érzéki megélés képtelensége. Tehát ez az embernek itt már ilyen egészségügyi problémát, akár a meddőségig viheti. Tehát egy ilyen belső pszichés, vagy mondjuk úgy lelki, ez kétséges ez a szó, motiváció alapján akár ilyen fizikai problémák is megjelenhetnek, például, hogy nem lehet gyereke. De ez mind azért van, mert ő belül nincs arra felkészülve, nincs arra megérve, hogy ezt az energiát ő beépítse az ő személyiségébe. Tehát erről le akar határolódni, és ennek következtében fizikálisan is képtelenné válik arra, hogy ezek az energiákat megélje. Most ha a hallgatók hallgatják, és esetleg van a körükben ilyen tapasztalat, hogy magukkal, akkor kérem, hogy nyugodtan jelezzék, hogy ők hogyan látják ezt a kérdést, és a körben vannak családos emberek is, hogy őket is kérem, hogy kicsit aktiválják magukat, mi a véleményük, meglátásuk. Én egy ponton szeretnék ehhez kapcsolódni. Említetted azt, hogy az erkölcsi vagy spirituális megértés, az tulajdonképpen nem tükröződik a közvetlenül, vagy nem, egyáltalán nem, talán nem látható a horoszkópban. Amit elmondtál, az okfejtés az rendkívül izgalmas és érdekes, mert egy hiányról beszélsz, ami van egyes embereknél, és ez képtelenné teszi őket. Én két dolgot rajzoltam le magamnak ide a papírra, egy háromszöget, mivel hogy arról is volt szó, hogy itt egy háromszögekről lesz szó, persze lehet, hogy Anita inkább ilyen szerelmi háromszögre gondolt először, de tulajdonképpen ezzel nagyon is összefüggenek. A háromszögnek a három pontja egy-egy tartó elemmel van összekötve, ez az egyik legstabilabb, legegyszerűbb és nagyon stabil helyzet, tehát három pont által egy dolog stabilizálható, kettővel nem. Az egyik oldalon van a férfi az egyik pontban, a másikban van a nő, vagy a férj és a feleség, és a harmadik pontban pedig valami másnak kell lennie. Végső soron, hogyha a régi bölcseknek a módján gondolkodunk, akkor ez a harmadik pont, ez egy spirituális pont, ennek végső soron Isten van a helyén, de vissza lépegetve egyre materiálisabb szintre mindenképpen az erkölcs az, ami a legelső fokon megjel, hogy valamilyen más a dolog, ami összetartja az embereket, a családnak az eszménye, egy nemzeti eszmény, egy erkölcsi eszmény, kulturális kötődés, de ideálisan ebben a harmadik pontban egy olyan stabil elemnek kell lennie, egy isteni erőnek, vagy törekvésnek, ami a férfinak és a nőnek is egyaránt fontos. A másik helyzetben, ahol ellenben egy ilyen szerelmi háromszög alakul ki, tehát egy párkapcsolat megbomlik, és valami harmadik elem belép, ami nem teszi ezt a dolgot harmonikussá, ott azt tapasztaljuk talán legtöbbször, és egy kicsit erre ezt magyaráztad el egyfajta módon az asztrológia oldalról, hogy van egy férfi és van egy nő, akit egy dolog köt össze. Egy összeköttetés van, és két pontja van ezért ennek a kapcsolatnak. És van egy nyugvó pontja, mint a libikókának, a mérlek hintának, hogy a közepén föl van támasztva egy deszka, és a két végére rá lehet ülni, és ha ezek az erőviszonyok kiegyenlítettek, akkor a harmónia látszólag megvan. Picit elmozdul valaki, akkor fölborul. Vagy nem, középen van ez a kitámasztás, akkor ugyanúgy fölborul. Ez a kitámasztás lehet a gyerek, lehet a család, lehet a pénz, lehet sok minden, de nem abból a meggyőződésből táplálkozik, ahol a férfi és a nőnek a belső igénye az, hogy ezt a közös pontot elnyerjék, amit mondjuk próbáltam előbb leírni, hogy az erkölcsi meggyőződéstől egészen a Isten kutatásáig tart, hanem egy külső dolog tartja össze. Például összetartatja mondjuk a szülők, barátok, a környezetnek a véleménye, hogy ezek ne menjenek össze, ne menjenek szét, vagy presztízs, vagy például egy gyerek kapcsolat, ami nincs fölvállalva egészen, hanem csak van, mert lennie kell a gyereknek, de nem érzik annak a felelősségét, a fontosságát, akkor ez a libikókának egy nagyon érzékeny kitámasztási pontja. Bármelyik irányba, mert a belül hiány van, valójában nem stabil ez a dolog, ez bármilyen pillanatban megbomolhat, és akkor, ahogy megbomlik, akkor az egyik vagy a másik fél egy másik ponthoz közelít, ami egy olyan háromszöget hoz létre, ahol nincsen kohézió, nincsen tartja össze semmi a pontokat, hanem romboló. Hisz az egyik fél vonzódik egy harmadikhoz, a másik fél pedig taszító helyzetbe kerül, mert az ő számára ott többé nincsen hely. És hát ez is egyfajta megközelítés ugyanennek a témának, majdnem végül ugyanoda jutunk vissza, úgyhogy tovább ezt nem mondom, meg nem akarom ismételni a dolgokat, de ebben a lényeg tulajdonképpen az az a bizonyos közös pont, ami a háromszöget stabilá teszi. És hogyha ez a közös pont hiányzik, akkor ez a háromszög egy katasztrofális háromszögé válhat, ahogy ezt leírtam. Bocsánat. Ezt kapcsolódnék én is, hogy az erkölcsről beszéltél, erkölcsi érzékről, de az erkölcs pedig jó részt a kultúrákhoz kapcsolódik. Egy a kultúra meg a spiritualitáshoz. Mert van ugye több nejűség, több férjűség, van olyan kultúra, ahol a feleséget a vendégnek átengedi, és valószínűleg nem megcsalásként éli meg. Ez itt a három, most nem a spirituális háromszöget mondom, hanem amikor egy házasságban jön így létre háromszög, hogy a becsapás, vagy a veszteség, ami ezt okozza, tehát itt nem is annyira ilyen értelemben az erkölcsről beszélhetünk, mert az kultúránként is változik. Egy kiegészítést hatják, mert nagyon jó, amit említettél ezzel a több nőjűséggel kapcsolatban. És ez pedig az, hogy ennek ez a három pont akkor is stabil lehet, hogyha több nőjűség vagy több férjűség vagy nyitott család, most nem modern nyitott család, hanem valamilyen hagyományos felállásról van szó, ugyanis a nők vagy a férfiak alkotnak akkor egy pontot, tehát a közösség képezi a pontot, nem egy-egy individuális személy, hanem a nők közössége vagy a férfiak közössége. Van a védikus irodalomban mindegyikre van példa, hogy több nőnek volt egy férje, és arra több példa van, hogy egy férfinak több felesége van, de fordítva is előfordult. Mindegyik elfogadott volt. A lényeg a stabilitásban ott van, hogy akkor a férfiak vagy a nőknek az a csoportja, akik a férjek vagy a feleségek, ők egy követ fújnak teljesen, egy családot alkotnak. Tehát itt nem az a fajta nyitott házasság, vagy ma itt vagyok, holnap ott vagyok, és mindenütt egy külön kis családot hozok létre, és tulajdonképpen ezáltal szétszakadok, és nem is tudom, hogy én hol vagyok. Az erkölcshöz visszatérve itt máshogy értelmezik egy kicsit. Amit te itt erkölcsként említesz, az egy közmegegyezésen alapú elfogadott szabályoknak a gyűjteményét jelenteni. Az én értelmezésemben az erkölcs az nem ez. Tehát van egy olyan fajta erkölcsi hozzáállás bármilyen megegyezéshez, ami alapján valaki azt elfogadja, vagy nem fogadja el. Tehát az ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ott mik azok az elfogadott szabályok, amik működnek. Az egyéntől függ, hogy ő azt a bármilyen szabályozást ő magáévá teszi és elfogadja, vagy pedig azt fel akarja rúgni. Most a szabályozás akármilyen, az ember állhat így is hozzá, és állhat úgy is hozzá. Tehát két különböző dologról van itt szó. És az, hogy valaki az erkölcsi szintjéről, mondjuk az asztrológia, vagy az én nézőpontomban, az erkölcsi szintjéről hogyan áll valamihez, ez egy elég megfogadatlan dolognak látszik. Mert lehet, hogy valaki pontosan olyan viselkedés mintákat fog látszólag mutatni az ő mélyen megélt erkölcsisége folytán, amik a közmegegyezésekkel alakult szabályoknak nem felelnek meg. De az is lehet, hogy valaki a szabályokat tökéletesen igyekszik betartani, és közben valójában azoknak az erkölcsi abszolút értékeknek egyáltalán nem felel meg, amik valahol mégiscsak megvannak. Tehát ezt a két dolgot én egy kicsit elkülöníteném egymástól, az erkölcs és azokat a szabályokat, amik ott éppen a közösségben érvényben vannak. Igen, én is ilyesmiről beszéltem, hogy valahogy egy közösségtől vagy kultúrától függ, hogy éppen ő mit tekint erkölcsnek, és itt a tehát úgy mondod, hogy egy megegyezés, meg hogy létezik, hogy mindenki jól érzi esetleg magát egy ilyen nyitott kapcsolatba, szerintetek? Vagy az mindig borul, vagy ugyanúgy megegyezéses, vagy elfogadásos alapja lehet, mint egy több nevűség, vagy ilyen kibővített családba, hogy éltek ősmagyaroknál, és hát az az életbe maradás feltétele volt, hogy mondjuk egy elhalt, vagy csatába elesett férfinek a családját, vagy a igen, férfi családtag magához. Az indiánoknál is ugyanígy. Igen, ezek itt most megint szokások, de az, hogy ez nagyon jó kérdés volt, hogy feltetted, hogy jól érezheti-e magát minden ember egy ilyen többirányú kapcsolatban. Hát abban az esetben, hogyha mindegyik résztvevőnek olyan az alapmentalitása, hogy szinte csak így érzi jól magát. Most vannak olyan emberek, akik az érzelmeiket egyszerűen képtelenek a személyiségből kifolyólag úgy megélni, hogy egy elmélyült egy irányba terelődött módon, és csak olyan módon képesek ezt kifejezni a világban, hogy sok irányba szétszórtan felületesen. Ilyen emberekből álló Nem is biztos, hogy ez kimondottan fizikai kapcsolatokat is jelentett azt is, de lehet csak ilyen egyszerű társulásból vagy kommunikációból adó érzelem cseré és ilyen finom síkokon történő ilyen kis flörtök dolgok formájában is. De az az ember, akinek erre van hajlama, akinek erre van motiváció, hogy egyszerűen akkor nem érzi jól magát. Nem, tehát nem kérdés, hogy jól érezheti magát, akkor nem érzi jól magát, hogyha ő neki másfajta módon kéne megélni, képtelen rá, egyszerűen képtelen rá. Tehát ő csak így érzi jól magát. Hogyha mindegyik pont ilyen, akkor mindenki jól érzi magát. Akkor én csak, hogyha probléma. Egy ilyen kapcsolatban, mi mondjuk vegyünk három szemét, és van egy, aki borzalmasan érzi magát, tehát akkor annak borult az egész élete. Akkor ő neki kell elég bölcsnek lenni ahhoz, hogy ilyen kapcsolatban ne menjen bele, ne tartson fenn, ne adjon energiát, mert ő itt csak a vesztes lehet. Tehát tulajdonképpen a többi oldal, vagy a többi sarok, az csak mint egy játék fogja megélni ezt a dolgot. Ő pedig egy a komolyságánál fog mondjuk így fogva, ő pedig mindenképpen vesztesként fogja megélni, mert ő nem azt keresi mondjuk egy érzelmi kapcsolatban, amit a másik ember, és ezért nem fogja megkapni, amit keres. A másik ember meg fogja kapni, mert őt a másik komolysága igazából még csak feldobja. Tehát ő neki az jól is esik. Azt is hozza ez a kérdés, hogy mondod, hogy hol kezdődik ez a probléma, amikor fizikailag megvalósul egy megcsalás, vagy ki hogy éli meg, vagy aki ennyire kíváncsi, nyitott, az ki tudja elégíteni ezt az igényét több irányú barátsággal, hogy sok külön programja lehet mondjuk, hogy nem feltétlen abban, hogy mással is együtt él szexuálisan. Igen, ez érdekes, az asztrológia éppen azt a nézőpontot képviseli, hogy éppen az az ember, akinek az igénye ilyen többirányú intellektuális síkon megélt érzelemcsere és kapcsolódás barátkozási pontokra van, az az ember igazából, bár úgy látszik, valójában fizikálisan nem aktív szexuálisan. Tehát az ő motivációi éppen ezek. És ezekbe ki is merül. Ezek tipikusan levegős jegyekben, például az ikrek jegyében álló Vénusz. Ez egy tipikus, az asztrológus, aki ezt látja, az egyből tudja, az illető a Vénusz jelzi azt, hogy az érzelmeit valaki hogyan kommunikálja. Tehát hogyan adja át, és hogyan fogadja el másoktól. Az ikrek az egy egyetlen intellektuális jegy, tipikusan nagyon sok irányú érdeklődése, ezt gondolom az ikreket, azt mindenki tudja, hogy ezer dolog érdekli, de igazából nem mivel semmibe, ez már csak pusztán a gondolkodás módjában, tanulás képességében is megmutatkozik, de a Vénusz az ikrekben pedig az érzelem területén mutatkozik így meg, tehát az ő érzelmi igényeit a felületes, intellektuális szinten sok irányba történő kapcsolódás és csere jellemzi, de intellektuális szinten történő. Tehát ahhoz, hogy persze ebből lehet bármikor fizikális kapcsolat is, de ez őre igazából nem nagy motiváció ez a dolog, ahhoz valamilyen, hát vagy tüzesebb, vagy földesebb jegyben kéne állni a Vénusznak, vagy olyan kapcsolásnak kéne lenni, hogy a fizikai szexualitás is őt olyan nagy erővel motiválja. Tehát ez elsősorban pontosan ezeknek az embereknek, akik látszólag annyira nyitottak, és látszak annyira csapongók és célcsapok, a legtöbb ilyen embert, hogyha az ember megismeri, akkor rájöhet, hogy igazából ezek neki ilyen felületes kapcsolódása, és valójában fizikai értelemben lehet, hogy nagyon is visszafogott, és inkább tartózkodó. Nekem az a gyanúm, hogy ez az egész probléma azért probléma, mert valami hiányzik a számunkra, amit tulajdonképpen az asztrológia vagy az egyszerű pszichológiai elemzés sem tud föltárni. És nem tudja föltárni azt, hogy ez a motívum, a vágy, ami az emberből, ez miképpen jelenik meg. Azt föl tudja tárni, hogy ilyen vagy olyan az embernek a hajlama vagy viselkedése, és mire lehet számítani a gondolkodás módjába. De azt, hogy mennyire önző valójában, mennyire magára gondol, vagy mennyire nem, ezt bármilyen pszichikumú, vagy születési jegy alatt élő embernél tapasztaljuk, hogy vannak emberek, akik akik megértőek, és a másikat látják, mint egy lelket, mint egy másik élőlényt, el tudják fogadni, és vannak, akik pedig a másikban csak valamilyen forrását látják a saját örömüknek, tehát önzően néznek. És itt ez a két, ugye, ennek mind a kettőnek van egy szélső állapota, az egyik a szent, aki mindenkit élő lénynek és léleknek lát, és Istennel kapcsolatban, és mindenkihez úgy viszonyul, és senkitől nem akar elvenni semmit, csak adni akar. A másik pedig az a nagyon önző hozzáállás, aki mindenkiben csak a kihasználás lehetőséget látja, tehát hogy mit szerezzek meg tőle. Ez nagyon erősen összefügg azzal, hogy mit tanulunk. Tehát éppen azon gondolkoztam, hogy ugye ma ez a probléma, hogy kapcsolatok szétesnek, áramszög, stb. Ez már egy nagyon közönséges probléma. Ezért beszélnek nyílt házasságra, mindenféle mechanikus elgondolást kigondolnak. De nem gondolnak arra, hogy az az ember, aki már kisgyerekkorától abban nőtt föl, hogy csak az a tied, amit önző módon meg tud szerezni, ezt a motivumot az élet minden vonatkozásában érvényesíti, ugyanez ez a szemlélete gyakorlatilag, tehát egy párkapcsolatban is. És nem állíthatjuk, hogy a régebbi korokban a helyzet tökéletes volt, hisz az emberek mindig önzéssel rendelkeznek, miért csodának születnének meg különben, hogy tanuljanak ezen a világon valamit, de mégis a nevelés, a kulturális hatás, a család arra próbálta a gyerekeket megtanítani, hogy ők valamiképpen egy isteni egésznek a részei, és ebben a harmóniában próbálják az életüket leélni, és legyenek tisztelettel minden élőlény iránt, természetesen a jövendőbeliük iránt is, és ezért legyenek hűségesek hozzájuk. Szóval a hűség az nem az, hogy nem hagylak el, hanem az, hogy mindig gondoskodni fogok róla, ami gyakorlatilag ugyanazt fogja jelenteni, de abba kell, hogy valamit adjon. Tehát ugye itt lehet egy ilyen ellentétes pont, ha azt mondom, hogy a hűség az egy erkölcsi kérdés, hogy én kitartatok valaki mellett formálisan, de nem törődök vele, minden nap nem törődök vele, tehát tűtlen vagyok hozzá valójában, vagy pedig mindig törődök vele, de én mondjuk ikrek vagyok, és szerte ágazó érdeklődésem és kapcsolataim miatt. Valójában sok mindenkivel tartok kapcsolatot, tehát nem feltétlenül csak vele beszélek, hanem szóba állok mással is. Igen, pontosan jól értetted a lényegét. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Itt a szünetben folytattuk egymás között a témát, és felvetődött ez a kérdés, hogy mi tekinthető normálisnak. Meg az a kérdés is felvetődött, hogy én elmeséltem, hogy jelenleg magam körül csupa olyan helyzetet látok, ahol ilyen háromszögek vagy sokszögek vannak, és akkor Géza reflektált azzal, hogy minden sokszög lebontható háromszögekre, és ez nagyon megtetszett. És még volt egy olyan megmozdulás is itt a szünetben, hogy hogy nem feltétlenül a valóságot látja valaki, tehát hogyha csupa háromszöget lát maga körül, akkor lehet, hogy a szívében is háromszögek vannak. Szóval, hogyha önöknek ezekre lenne valamilyen véleményük, vagy válaszuk, akkor azt nagyon szívesen meghallgatnánk, és akkor az előbb említett telefonszámokon be lehet szólni ide a stúdióba. És akkor így megkérdeznének benneteket, hogy tényleg mi a normális? Mert ugye most kezdődött ez a téma, tehát évezredek óta mennek a sokszögek, házaspárok és családok színpadán, és tulajdonképpen ez nem egy új dolog, csak különbözőképpen lehet kezelni. És amit ugye Géza is elmondott, ugye az Attila asztrológiai fejtegetésére, hogy lehet, hogy valaki abszolút gondoskodik a családjáról, és működő képes az élete, de igénye van arra, hogy igenis másokkal is tartson kapcsolatot. Ami nem feltétlenül egy szexuális, csak szüksége van egy ilyen izgalmi állapotra az életében, hogy több felé kacsingat. A zene előtt, hogy Géza beszélt az önzés meg önzetlenségről, így tovább gondolva, hogy hol az önzés és az önmegvalósítás határa, ugye ez szinte már egy új kultúránk, hogy önmegvalósítás, de mikor csap át abba, mikor már rossz értelmű és önzéssé válik, és az önzetlenségben pedig én azt se tartom olyanak, hogy valaki oly módon föladja magát és áldozattá váljon amiatt, hogy a gondoskodásról beszéltünk, meg a másik lélek nem bántásáról, de hogyha egyik félnek meg ez szenvedés, vagy rosszul éli meg, akkor azért nem szabad rááldozni egy életet, meg felett se, hogy erkölcsi normák, szerintem legalábbis, hogy erkölcsi normák úgynevezett vezessék, ugye, mert abban már megállapodtunk, hogy nagyon kultúra függő, és nincs egy olyan, vagy van? Van. Vannak abszolút normák. Például, ha erre a kérdésre kell kapcsolódnom, ha van szeretet, akkor nincs kihasználás. Ha valaki valakit szeret őszintén, tényleg szereti, akkor sose fogja magát kifosztottnak érezni, mert akkor sem, hogyha egész életében szolgálja azt a másikat. Ez a szeretetnek éppen az a lényege, hogy valakit képesek vagyunk önzetlenül szolgálni. Nem várunk el cserébe semmit, annak örülünk, hogyha neki örömet tudunk szerezni. És ez, ha őszinte, ez legyőzheti a másik felet. A probléma az, hogy hát nem erre vagyunk kondicionálva ebben a világban. Én nem azt gondolom például, hogy Anita háromszögben élne, hanem ezt látja maga körül, ezt látta gyerekkorától, a tévéből ezt látja, mindenhonnan ezt lehet látni. És ezért ez roppantul erősen ott van a gondolkodásában, vagy nem csak az övében, másnak is, hisz mások ugyanebben a problémában szenvednek. Nem látja azt, hogy van egy stabilitás, hanem azt látja, hogy a világban nincsen stabilitás. Nem látja a pozitívat. Azt látja, hogy a világban nincsen szeretet, ezért nem tanulja meg soha, hogy a szeretet az milyen. És ha nem tanulja meg, ezért ha bár a szívemén nagyon szeretné, nem tudja, hogy ez mégis mit jelent. És amikor elvárásokkal keveredik a szeretet, akkor már nem tiszta. És akkor megszívjuk egy ponton, mert akkor az van, hogy szolgáltam valakit, vagy szerettem egy ideig, és ő nem volt méltó erre a szeretetre, mert nem kaptam azt, amit vártam. De ez szeretettel nem jönne össze, ugye? Tehát ezért lehetséges az, hogy például egy anya szereti a gyerekét, aki mondjuk egy börtöntöltelék. És feltétel nélkül szereti, és ez így helyes. És minden bizonnyal nem fogja támogatni a bűnözésbe, tehát azt mondja, fiam, ezt ne csináld, de akkor is szereti. És azt mondja, hát el kell szenvedned az ítéletet, én is egyetértek veled, de akkor is szeretlek. És akkor is fog róla gondoskodni, mert annak a fiúnak akkor is erre szüksége van, még ha egy gyilkos, akkor is szüksége van rá. Egy férjnek és egy feleségnek pontosan ugyanerre van szüksége. Amikor összeállásodnak, akkor mindenki nagyon angyal. Vannak persze kriminális esetek, ugye ez is van, de ott mindig van számítás. Bűnözők azok mindig számításból társulnak. Hogy egy nő prostituáltként megy bele egy kapcsolatba, és csak eladja magát a pénzért, vagy a ízért, akkor ne számítson semmi jóra, akkor ő ki lesz használva. Ha egy férfi teszi ugyanezt, az se számít, hogy szexért megy bele, vagy valami, ne számítson semmire, mert ő rablóként ment bele a kapcsolatba. De hogyha ez csak arról van szó, hogy nem tudják, hogy pontosan mi a szeretet, de felébredt a vonzalom a szívükbe, és közelednek egymáshoz, és úgy gondolnak, hogy ők lesznek egy pár, akkor ez a dolog működik, de meg kell tanulják, hogy mi a szeretet, hogy ne mondják egy, vagy két, vagy öt év múlva, amikor a hormonok kiürülnek a szervezetükből, hogy ja Istenem, kivel élek én együtt, hanem tényleg legyen szeretet. Tényleg azt mondja, hogy oké, ő, neki megvannak a maga rigolyái, ilyen-olyan-amolyan, és szerintem múltkor miről beszéltünk a fogpasztáról, hogy kinyomja a közepén, ugye? Tehát olyan apróságokon akadnak ki az emberek, a nagy dolgokon, meg hogy ne akadnának ki. Igen, ez egy kulcs, hogy nagyon jó szólt ez a szeretet, és itt még az önmegvalósítás és az önzés megvalósításáról is említettél. Hát ezt egy kicsit én boncolnám, akkor oda jutnék ki, hogy az igazi önmegvalósítás az én nézetemben az az önzéstől való teljes megszabadulás lenne. Most amikor valaki az önzését akarja megvalósítani, akkor már az önzés megvalósítása, nem önmegvalósítás történik. Tehát a kettő az úgy abszolút módon nem férne ám össze. És ebben valóban az egyik legnagyobb erő a szeretet, ami az egónak az oldószereként tud működni, mert valójában az ego, az egoizmus, az önérdek, az önakarat érvényesítése az, ami a kihasználást eredményezés, az, ami az igazi önmegvalósítást, az önzéstől való megszabadulást akadályozza. És hát ezt legyőzni, igen, igen nehéz dolog, az egyik legerősebb, gondolom, a spirituális kultúrákban nagyon ismert dolog a szeretet útján való haladás. Hát igen, csak ezt valóban úgy megtalálni, hogy az ember önmagába szeretetet talál, nem pedig egy elvárást a másik irányába, aminek a beteljesülését várja. Hát ez nem egy egyszerű dolog, és ha ezen az úton tud haladni egy ember, akkor ő neki nagy esélye van arra, hogy önmegvalósításba fogjon, ne pedig az önzésének megvalósításába. Ez nagyon szépen hangzik, csak így lefordítottam magamba közben egy gyakorlati példára, hogy ez a feltétlen szeretet, amire mondjuk egy gyerek példát mondtál, hogyha rabló is az a gyerek, akkor is tudja szeretni. Párkapcsolatban ezt hogy tudjátok elképzelni? Mondjuk az egyik azt csinál, amit akar, tehát nem két irányú ez az önzetlen szeretet, hanem egy, akkor egyszerűen azt mondjuk rá, hogy ez hülye. Nem, ez így nem működik. Tehát ez valójában akkor tud működni, hogyha a megfelelő párt megtalálja valaki ehhez. Uh-huh. Az, hogyha csak egy emberben van meg ez a fajta önátadás, ami egyébként a sokak által nagyon nem szeretett Neptunusnak a minőségéből fakad, mert nagy zavart is, problémát, becsapottságot, áldozati szerepet is tud hozni, éppen azért, mivel az egónak a feloldását jelenti valójában, a teljes önátadást, a Neptunusz energiákkal való azonosulás, és hát bizony egy olyan ember, aki az egójának a feloldásán törekszik, és az önzetlenségen, és az odaadáson, és az önátadáson, ha olyan másik oldal felé irányul ez a törekvése, ahonnan pedig nem ugyanez van, hanem a kihasználás, az elvárás, és a másikon való élősködésnek a szándéka, akkor ott egy nagyon nagy csapda van, és ebből egy nagyon nagy probléma lesz, és egy nagyon nagy bezáródás is lesz a másik ember szempontjából, ami a későbbiekben komoly akadályt fog jelenteni abban az irányban, hogy újból megnyíljon bármilyen irányba is. Tehát a megfelelő oldal. A haladási útja van akadályoztatva ezáltal. Így van. Tehát az, ami, hogy ő saját magán akar dolgozni, és nyitni és tisztítani a szívét, viszont hogyha kihasználják, akkor amin ő megdolgozott, kétszer olyan mértékben vetik vissza őt, és egy olyan zártság lesz úrá rajta. Hát amit már megdolgozott, azt nem mondanám, hát amit ő sikeresen lebontott az egójából, azt nem fogják visszaépíteni, csak a további lépéseinek a könnyedségét fogják akadályozni, hogy újból megnyíljon egy további haladás felé. Tehát amit már ő egyszer kipucolt, vagy amit ő megszabadult, azt nem fogja visszaszerezni, én úgy gondolom legalábbis. De hát az egy hosszú út, amíg valaki a végére ér, és ha nem ért a végére, a maradékot, a rossz tapasztalatok bizony igencsak erősen benn fogják tartani, és a megfelelőt megtalálni, amilyen irányba meg lehet nyílni, hát ez valóban a legtisztább, legegyszerűbb és legbiztosabbnak mondott úton az ilyen vallásos imádat keretein belül, ahol ugye hát az imádat tárgya, amivel egy abszolút és a vissza élés hajlamával nem rendelkező irány. Ezért ott biztosítva van, csak hát az megint egy speciális embert kíván esetleg, akinek a szívében ilyen fajta vágy támad. De hogyha két ember egymásra tud találni, akkor úgy gondolom, hogy a megfelelő irányba egymásnak is tudnak segíteni. Nem könnyű. Van egy dolog, amit mindenképpen meg kell említeni, ez pedig az, hogy az ember az mindig része a társadalomnak, a világnak. Tehát a két ember egymásra találásában is benne van a világ. Benne van az emberi kultúra, legközvetlenebbül az a fajta tanítás, vagy az, ami körülveszi őt. És hát ebben a tekintetben a régebbi koroknak a gyakorlata az praktikusabb volt, sokkal segítőkészebb volt, hisz nem hagyta egyedül az egyént, hanem valamilyen fajta remélhetőleg legtöbbször bölcsességgel próbálta segíteni. Néha persze ocsmány anyagi motivumok is felmerülnek. A mai ember ellenben többé-kevésbé magára van hagyva, és el van engedve a keze. Tehát se a szülő nem segít, és nem segíteni abba, hogy hogyan találjon, nem tanítja meg arra, hogy hogyan találjon párt, és hogyan válasszon megfelelő párt, hisz amit szeretünk a másikban, az egy ideig a teste az, ami vonz. De hosszabb távon nem. Azt tessék megnézni a családi albumot, ha valaki nem hiszi el a nagymamáról, aki milyen aranyos volt, ő is rugdalódzott a izébe, a mosoly albumába, és ma egy öreg ráncos nénike, és senkinek nem jutna eszébe vele kapcsolatban semmiféle dolog, hogy el akarná venni feleségül. De ma nagyon vonzó jelenség, mert egy érett személyiség, aki egy mélyen gondolkodó valaki, és jó vele lenni. Tehát azt, ami belül van az emberben, azt kell megtalálni, ezt meg kell tanulni, ugyanis ezt az emberek ugyanúgy meg kell tanulnia. Az emberek az égvilágon mindent meg kell tanulnia. Nem vagyunk ösztönlények igazából, és ezeket a dolgokat pedig meg kell tanulni, hogy hogyan fedezzük föl azt, ami a burkolat mögött van. Most erre a szóra, hogy burkolat, meg ugye, hogy a belsőt lássuk, mert most hallottam egy olyat, hogy igen, ezek szép, meg jó dolgok, de azért a karosszériára legyen jó. Szóval ez a karosszéria szó használat mondjuk egy női testre vonatkozó. Na, ennek a statisztikák egyébként ellent mondanak, ez megint egy olyan nagyon érdekes, én láttam egy ilyen fölmérést, csak persze az emberek, főleg a férfiak ezt nem merik hát bevallani, mert társaságban egymás között nem merik bevallani. Nagyon sok férfi szívesen jár egy trabanttal, mert megvan vele elegedve, meg olcsó, jó kiszolgálja, és igazából sose költene pénzt egy Mercedesre. De a nőknél is ugyanaz a helyzet. Ma a szépség ideál mindig változik, de ilyen lapos, mit tudom én, ilyen olyan, amolyan modell 90, 60, 90, stb. Ez van, ilyen létezik természetesen a szépségversenyeken, meg a modelleknél, meg ilyesmi, de akit feleségül választanak, és akikkel boldogak, legfeljebb a világ, aki meg van őrülve ettől a mesterkét szépségideállóan, nem mindig nézi, főleg a fiatalabb barátok nem nézik ezt, hogy mondjuk gúnyolódnak rajta, és ezért ilyen kettősség van, mert igenis elfogadna egy anya típusú hölgyemény, aki általában szélesebb, nagyobb, és ebben az afrikaiak a legjobb példák erre. Volt is most afrikai szépségverseny, ahol ilyen erősen 100 kiló fölötti hölgyek vettek részt, mert az a szépség ideál, és valami 120 kilóval győzött is valamelyik. és miért? De indiaiknál ugyanez van. Ha megnézel egy ideális indiai családot, az azt jelenti, hogy vonul elő a férj, aki egy pici nyiszlett valaki, 53 kiló, és nagyon büszkén vonul mögötte a felesége, vagy ő fölülteti a feleségét a riksára, ezt a szegény riksás, aki szintén 53 kiló, azt kell húzza. A lényeg az, hogy az asszonyság az szól nagy, terebélyes, és jól táplált. Ez a büszkeség a férjnek. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hangsúly nem egy ideálon van, nem egy ilyen modell ideálon van, hanem azon, hogy a másik személynek a biztonságát, a gondoskodását megadjuk neki. Tehát a férnek valami magasabb dolgot akar ezzel teljesíteni, nem egyszerűen a kedvét tölti egy ilyen nőn, ugye? De a mai fiatalok házasságában, vagy általában, hogy mondjam, az idealizált ilyen média elképzelés az, hogy egy lány az legyen szép, sovány, ilyen, olyan, amolyan, és akkor az nagyon oké. De a csúnya, akkor már nem kell senkinek. Valóban biztos, hogy szerepet játszik az is, hogy mi egy társadalmi elfogadott ideál például, hogy az asszonynak. De egyébként a nőiséghez hozzátartozik ez a gyarapodó, megtermékenyülő hajlan, tehát ez mindenképpen egy nőies vonás, úgyhogy ez itt dominálhat. Ugyanakkor, hogy az asztrológia is visszatérjünk egy picit, két jelölés van, mondjuk nézzük a férfit, a férfi horoszkópjában, ami a nőt jelöli, az egyik a Vénusz, a másik a Hold. A Vénusz jelöli azt, hogy melyik az a típusú hölgy, aki ő rá izgatólag hat. Tehát, mint testileg, serkentőleg hat. A Hold pedig jelöli azt, hogy milyen minőségű az a hölgy, akivel úgy lenne megérdelem, mint feleség. Tehát a kettő nem ugyanaz, elég egyértelmű. A legtöbb probléma abból adódik, hogy ugye egy kapcsolat kezdetén a Vénusz energiái dominálnak, tehát egy férfinak megtetszik a nő, mert az energiái a megjelenése olyan, ami az ő horoszkópjában a Vénusz helyzetének megfelel, és aztán amikor ebből egy kapcsolat lesz, és kiderül, mondjuk annak a férfinak a hold az teljesen máshol van, más minőségekben van a horoszkópjában, és kiderül, hogy igaz, hogy a Vénusz helyzetének megfelelt ez a hölgy, de a hold helyzetének nem felel meg. És mint tartós kapcsolat, mint egy ilyen feleség, és ez a tipikus nőies, anyai, gondoskodó szerepben mutatott minőségei, annak a hölgynek már nem egyeznek azzal, ami a férfi igényei szerint való. És ezért aztán ez így nem is fog összejönni. Sok ember ezt szerintem többször is megélte már életében, hogyha ezt észrevette, hogy az, aki akár nőnél is elsőre, mint férfi tetszik, vagy férfinél elsőre, mint nő tetszik, vagy egy rövidebb, vagy futó ismeretség kapcsán tetszik, az, mint egy tartósabb partner, nem felelne meg neki, ahogy jobban megismeri. Lehet egy olyan szerencsés összejátszás, hogy abban az illetőben aztán a mélyben, tehát a felszínen olyan az illető, mint amilyen mondjuk az ő Vénusza, a mélyben pedig olyan, mint az ő holdja, tehát amikor aztán jobban megismerik egymást, a mélyebb megismerés során is találkoznak az energiák, de az is lehet, hogy ott már ütközések lesznek. És az is lehet, hogy valakinek mondjuk olyan a hold-Vénusz állása egymáshoz képest a saját horoszkópjában egy férfinak, vagy egy nőnek a Mars-nap, mert a nőnél a Mars és a nap játsz ugyanezt a szerepet a férfiak felé, hogy azok akár ugyanabban a jegyben vannak, akár valami nagyon hasonló minőségűben, tehát harmonizálnak egymással, és ezért aki megtetszik neki, vonzó neki első alkalommal, vagy mint ilyen fizikális, vagy hát ilyen érzéki szinten, ugyanez a minőség az elvárt az ő számára egy tartós kapcsolatban is, tehát akkor ez őt a továbbiakban is stabilan ki fogja elégíteni. Tehát itt a sok irányúság, a sokféleség, meg megfelelések sokasága, ez megvan. És ez megvan. Pedig az, ami a előző generációkban még talán jobban jelen volt, és ma is tiszteljük, ez pedig, hogy valaki igazi úriember módjára képes viselkedni. Az úriember az azt jelenti, hogy bizonyos önmérséklés, vagy önkorlátozást vezet be a jó érdekében. Tehát azt mondja, hogy nem használhatom ki, lehet, hogy ez vonzó a számomra, nem használhatom ki ezt a dolgot, hisz bárkit nem használhatok ki, csak a testi örömök kedvéért, ha csak mondjuk, ami már nem tudom, hogy mennyire fél az úriember kategóriába, mondjuk a prostitúciónak van egy ilyen levezető hatás, egyébként minden korban mindig volt prostitúció, a védikus korban is volt, sok-sok ezer évvel ezelőtt, és talán bizonyos tekintetben ezt a korai vonzódást lehet, hogy le tudta vezetni egy ilyen irányba, tehát ezt a nyers szexuális igényt, ezt kiélhették valamilyen módon így az emberek, anélkül, hogy veszélyeztették volna a családjuk iránti későbbi felelősséget. Hát ez egy külön kérdés, hogy ezt újra ma hogy tekintünk. Ma ugye ez el van titkolva, és ez nem, nincs normálisan tárgyalva. De még egy dolgot szerettem volna mondani, és ez pedig valami jó kemény, ilyet képzt gondoltam, ami a civil rádiónak a jövő sorsát meg fogja rengetni, mint hogy a tilos rádiójét megrengette, de nem igazán, csak olyan jól hangzott volna, amikor azt mondtad, hogy ki a normális ember, és ki az, akit nem normálisnak tartanak, és azt szerettem volna mondani, hogy a pápa az, akit nem tartanak normálisnak, ő nem normális ember. Ezt mindjárt megmagyarázom miért, ezt a hívők mondják, nem a mi állítjuk róla, mert igazság szerintem normális ember, de a hívek, az egyház hívei nem tudnak egyetérteni azokkal a dolgokkal, hogy ő szeretné a homoszexualitást távol tartani a család eszményétől, szeretné megőrizni a cölibátust a papok számára, és szeretné megőrizni azt, ami aztán már végképp elfogadhatatlan a tömeg számára, az, hogy a házasságon kívül az emberek ne a nemi kapcsolatokat tartsák meg a házasságon belül és a gyermeknemzés céljára. Ilyen ma Ózsdinak tekintett elveket próbál ez a pápa hangsúlyozni, amiért nagyon sok kritika éri, és azt mondják, hogy már nagyon öreg, meg megbolondult, meg nem normális. Ezek abszolút régi bölcsességen nyugvó elmek, elvek, amit nem csak a kereszténység története, illetve a krisztusi tanítás igazol, hanem az összes spirituális tanítás ugyanígy áll hozzá, anélkül, hogy megvetnénk a homoszexuálisokat, hiszük ugyanúgy testvéreink, mint mások, anélkül, hogy azt mondanánk, hogy miért nem lehet egy pap házas, vagy nem házas, ez egyébként egy egyháznak egy belügye, hogy hogy intézi, de ami a lényeg, az az, hogy ezért nem normális ma valaki a társadalomban, és a legkevésbé normális, az a legnagyobb egyháznak a feje, aki ezt hangsúlyozza a mai napig, és akik pedig nem tudják befogadni, azok a hívek, azokról nem is beszélünk, akik nem tartoznak az egyházába, mert azoktól normális, hogy ne tekintsék őt normálisnak. Tehát mondjuk mindegy, a Tilos Rádió ezen bukott le, de legik senki nem normális. De ezt akartam mondani, hogy egy olyan világban élünk, ahol valami, ami a hagyományba gyökerezik, és nagyon mély értelme van, az ma tényleg ma már nem normális. És ezért az a normális, amit mondott az Anita, hogy az a normális, ami tulajdonképpen szétbomlasztja a társadalmat, a közösséget, a családot, mert ebből van sok. Tehát azért én azt mondom, hogy mi mondjuk azt, hogy ez nem normális. Tehát nem fogadjuk el normálisnak azt, amit ma normának tekintenek. Én legalábbis szeretném nem elfogadni. Más az átlagos, és más a normális. Tehát most átlagos az a tendencia, amiről idáig beszéltünk, igen, de nem így feltétlenül általános, vagy általános, igen, általános, de nem feltétlenül tekinthető normálisnak. Csak az a baj, hogy aki ebben nő fel, annak ez már a normális kategóriájába csúszik át. Van egy telefonálunk, köszöntöm őt. Halló. Rejván vagyok. Egy picit nem vitatkozom. Igen, most hallom. Halló? Halljuk. Igen, halljuk. Tehát annyit szeretnék kérdezni, hogy mielőtt tovább megyünk, hogy ezek nagyon régi, hogy is volt, tehát több kultúrában meglévő parancsok, vagy tabuk, amik a pápával kapcsolatban is szóba került az előbb, hogy ezek mennyire voltak az éppen létező struktúra, tehát esetleg hatalmi, vagy bármilyen társadalmi felépítés javára, és nem feltétlenül az egyén ilyen objektív, hogy mondjam, mentálhigiénés javát szolgálták, hanem az éppen létező hatalmi berendezkedést. Ezek az elvek nem ezt szolgálják. Lehet például, ha azt mondta volna, vagy azt mondja, mondjuk, és ebben én már nem tudok beleszólni, mert nem is vagyok tagja a katolikus egyháznak, hogyha azt mondaná, hogy mondjuk csak a mi vallásunk az érvényes, és csak az egyház keretén belül juthatsz vissza Istenhez, akkor ez bizonyára hatalmi, az ilyen jellegű kijelentések bizonyára úgy van, ahogy mondod, hogy ez vagy tabu, vagy hatalmi, de ha az, hogy azt mondjuk, hogy tartsuk meg a tisztaságunkat, vagy a nemi energiánkat a családon belül arra, amire az alapvetően szolgál, és tartsuk meg a gyermeknemzés céljára, ennek nagyon, nagyon komoly értelme van, mert ez egy sokkal stabilabb családot, ennek következtében stabilabb társadalmat eredményez. És hogyha ezt a dolgot szent energiának fogjuk föl, tehát egy isteni közegben fogjuk föl, és azért fogadjuk el, hogy egy pápa részéről ez normális gondolkodás, mi akkor sem, hogyha valaki nem vallásos, és ebben nem hisz, tehát ő ezzel nem tud egyetérteni, ezt is elfogadom, akkor ezt meg kell értenünk, hogy ha úgy fogadjuk el, mint egy olyan isteni energiát, amit egy lelki fejlődés céljából kell használnunk, nem pedig öncélúan, akkor helyeselnünk kell. Ez bizonyára a tisztaság felé vezet. A papság esetében pedig ezen lehet vitatkozni, minden egyház, vagy minden vallás másképp szabályozza a dolgokat. Van, ahol a papok természetesen házasodnak keleten, nyugaton, ennek nincs jelentősége. De ott is minden bizony a világiasságtól való távolmaradás lenne ennek az értelme, nem pedig valami hatalmi. Világos. Tehát én meg szeretném védeni a pápát akkor is, hogyha Ez így nyilván is... Igen. Ez így logikus volt, hogy így következett az egyik a másikból, de nem akarom azt mondani, hogy meghaladott, hanem egyszerűen a világ ezek körül, a parancsok körül abszolút nem segít ezeket betartani, tehát megmaradnak parancsok, és nem igazán nincs segítség, hogy ezek ne parancsok legyenek, hanem hogy mondjam, tehát így a mindennapi életben is egy logika mentén jussunk el ezekig az igazságokig, hanem megmaradnak supán ilyen parancsok, amiknek aztán vagy a betartása, vagy az esetleges megszegése egyfajta szorongást okoz a hívekben, vagy akár a nem hívekben is, és hát ebben az úgynevezett eredendő bűnben lehet aztán szorongani amúgy is, de még rápakol egy kis plusz feszkót, én erre gondoltam. Ebben így biztos igazad van. Sokszor annyira nehéznek tűnnek ezeknek a parancsoknak a betartásai, hogy inkább azt mondják, hogy annyira képtelenség, hogy akkor hagyjuk az egészet, és éljünk valami a saját fejünk szerint. Valami ilyesmire gondoltam, nem feltétlenül vitatkozni akartam, csak mondom, hogy ezt szerettem volna felvetni, hogy a mai kultúránkban, vagy kultúrákban ezek szimplán parancsok. Tehát, hogy nem az életmódnak egy része, vagy nem egy lehet betartani dolog, hanem egy távoli és egy bizonyos másokra, egy bizonyos szűk körre vonatkozó. Tehát én azt vettem észre legalábbis, hogy sokszor úgy veszik, hogy ez én rám nem vonatkozik, hanem ez vonatkozik mondjuk az XY egyház tagjaira, és annak az egyháznak is egy szűk körére, akik vállalják, hogy betartják ezeket. Igen. De hogy az átlagember számára ez mostanában annyira más az életmód, az életfelfogás, meg az általános tendencia, hogy ezt szinte képtelenségnek tartják betartani, tehát már meg se próbálkoznak vele. Igen, vagy azt mondják, bocsáss meg, hogy elhelyezik magukat egy skálán, tehát azt mondja, hogy én afelé tendálok, de nekem azt úgy nem sikerül, viszont ezt betartom. Igen, és ez is probléma, hogy nincs egy lépcsőzetesség ebben, tehát hogy ha már keveset is megpróbálnának egy kicsit tartani, mert akkor azzal is előrébb lennénk, de nincs egy ilyen dolog, tehát hogy felrakják a lécet magasra, és akkor mindig kudarc élménye van, hogy nem tudja megütni azt az adott szintet, amit elvárnának tőle, és akkor inkább azt mondja, hogy jó, hát akkor élek úgy, ahogy élek, igen. És ennyi. Igen, és akkor arról még nem beszéltünk, bár abszolút nem tartozik szorosan ide, és elnézést, hogyha belerángatom a beszélgetésbe, hogy a távoli országokban a gumiószer használat ellen föllépni abszolút ezeknek a parancsoknak a védelmében, tehát a gumiószer egyenlő promiszkuitás, és promiszkuitás rossz, tehát gumiószer rossz, gondolatmenettel eljutni a gumiószer tilalmáig, ott, ahol iszonyú sebességgel terjed az éjsz, tehát ez az, amikor ez a normális, nem normális. Tehát, hogy akkor a norma az legyen az, ami éppen praktikus. Egyébként szándékosan csak azt a három dolgot emeltem ki a véleményei közül, és nem akartam egy pillanatra sem megemlíteni olyanokat, amikkel lehet vitatkozni, mint ahogy ez a felvetés is olyan, hogy átgondolást igényel, hisz nem lehet ilyen feketén-fehéren a dolgokat szétválasztani a gyakorlatban. De ez a három dolog, vagy két dolog, amit említettem, ez egy sokkal elvontabb erkölcsi hozzáállás alapján történik. Nem, ez nem dogmatikus. Világos. De például ez az ószer kérdés, ez már erősen a dogmatikus hozzáállásnak a kérdésköre, mert ugye egy elvet gondolkodás nélkül szeretnénk érvényesíteni. Igen, igen. És amikor még a szeretetre beszéltünk, most nem tudom, hogy kifogom, hogy sikerül-e, ami az eszembe jutott, a szavakba ölteni, tehát hasonlóan a dogmákhoz időnként egy iszonyú leegyszerűsített képletet alkalmazunk, amikor egyszerűen a vallásban, a vallásosságban, vagy magában az egyházban tartjuk a dolgot, tartjuk behelyettesíthetőnek. Tehát szintén nem egy ilyen családi vagy társadalmi képlet vezet el lépésről lépésre egy gondolathoz, hanem mindenre van egy ilyen nagyon egyszerű válasz. De nekünk kéne mindent újra felfelezni, nem? Hát én szerintem ilyen esetekben lehet egy kicsit bátran gondolkodni. Igen. Tehát mint család, szeretet, stb. Nem kell feltétlenül ilyen képleteknek megfelelni, hanem el lehet jutni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Telefonáltál, és örülök, hogy elmondtad a véleményed, hasznos volt. És most szeretnék elbúcsúzni a hallgatóktól. Köszönöm, hogy hallgatták a műsort, és 2 hét múlva újra találkozunk. Antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como eres. Yo te creí distinta a otras mujeres y fui feliz pensando que eras mía. Pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo, al descorrer de tu existencia el velo me mostró tus infamias una a una. Oh divino antifaz, oh mi mejor amigo, tú que fuiste testigo de su vida falaz. No vuelvas a cubrir otro rostro divino que nos brinda el destino para hacernos sufrir.